أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام dajé bi nga xamantene mom la alayhi salatu wassalam dajé won ak mbolo momale ci wa ansar di raht bob raht moy ño xam 9 dañuy man nañu mat 9 mo do alquran ne wa kana fil madinati 9 rahtin moy ne raht day nek 10 moy ne 9 dem souf lolou mbolo mu tol non lañu na ñu xamné yémuñ 10 voilà préciser lolu raht wa kana fil madinati 900 rahtin tawa kër yorénta Allah salih ala nabiyyina wa alayhi afdalu salatu wassalam kon gisoon nañu né raht bobu muy mbolo momu yorénta bi alayhi salatu wassalam daldi won dajel Imam Ibn Ishaq rahimahullah tañu bokkon ci wa Khazraj di wa Yathrib moy ñom ñi nga xamne ñoo ko nangulon lim leen proposer ci l'islam garal leen bopam waye ñom dañ neewon fogg ñu dem seen dekk fexeleen nangunañu dinañ dem fexeleen convaincre ndax ñom amul nit ñu gina diviser wu peuple guiné divisé wu ko ñom seen ñaari peuple yoy di wa aus ak wa khazraj ñoñu nak gisoon nañ ci jotaay bi wessu li nga xamne mom la imam ibn ishaq rahimahullahu ta'ala waxon mom mina won wa hum fi ma dhukira li sittatu nafarin min al khazraj monewon ñom seen nombre seenu limde 6 la won ci li nga xamne mom lañ ma tuddal mom lol la waxon imam ibn ishaq rahimahullah waxon ni ñoo ñoy ñan mo ne won as'ad ibn zurara moy sayidina as'ad di abu umama mom jotton nañ ko gis mo ne wa awf ibn al harith ak sayidina awf ibn al harith ibn rifa'a momit gisoon nañ ko mo ne wa rafi' ibn malik ibn al ajlan ابن عمرو بن زريق الزرقي اك سيدنا رافع بن مالك مومي غيسون نانكو مونيكي لين نينتل وقطبه بن عامر بن حديده موي قطبه دي دومي عامر عامر دو دومي حديده مومي غيسون نانكو مونيوون كي لين جروميل مودون عقبه بن عامر بن نابي مومي غيسون نانكو kilen mujjewon moy jurom benel bi munewa jabir ibn abdullah ibn riyab ibn nu'man ibn sinan ibn ubayd ibn adi ibn ghanm ibn ka'b ibn salima as-salami munewon ñom imam ibn saq ñi la waxon moy sisi ci liñu ko tuddal tay nak ñu warona gis benen imam ci ahlus siyar wal maghazi di imam musa ibn uqba alayhi rahmatullah mom li nga xamne mom la waxone te jele ko ci imam az-zuhri ak sayyidina urwa ibn zubair anhum alayhim ridwanullah mom dañ ne ñuy ñi dañ na ñom au lieu si si imam ibn saq wax dañ jele won ko tamit ci imam az-zuhri ak imam ash-sha'bi wona ñom 8 la au lieu de 6 ñu wara gis nak 8 ñooñu moy ñan mom imam musa ibn uqba rahimahullah muné wa hum muaz ibn afra moy ki ci ñëk moy muaz di doomi afra di doomi al harith gisoon nañ fréram muy awf ibn al harith ci imam ibn saq cité won ci 6 ñooñ lañ bok muaz mi frère Awf beul la Awf ibn al Harith dañ leen di wax tamit banu Afra sen yaay mo tudon Afra waye sen bay mo don al Harith kon imam Musa ibn Uqba munewuhum kon jurom ñett yoy dajé won ak yonnati bi alayhi salatu wassalam mom yok na ci ñaata nit ñaar mais est-ce que mo imam ibn Ishaq ñoo bokku ñu cité lool lañuy gis ni mono kon ki ci ñeuk moy wa hum Muaz ibn Afra bi Muaz di domi Afra radiyallahu ta'ala anhuma mono wa As'ad ibn Zurara li sayidina Abu Umama As'ad ibn Zurara mo ron ñaarel bi mom gison nañu mono wa Rafi' ibn Malik momit gison nañ ko moy Rafi' ibn Malik ibn al-Ajlan az-Zurqi رضي الله تعالى عن الجميع مولن نيتل من وذكوان وهو ابن عبد قيس اك سيدنا ذكوان دي دومي عبد قيس كيلن جروميل من وعباده ابن الصامت دي سيدنا عباده ابن الصامت ممسيونا من كيلن جروم بنل وابو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبه koku mo len djuroom bennel ki len djuroom ñaarel moy wa abul haytham ibn tayyihan bi imam de sahaba bu mag bobu de abul haytham ibn tayyihan ki len mujju ta moy ki len nek ku mujju ki nak muné wa uwaym ibn sa'ida ak sayyidina uwaym ibn sa'ida kon ñooñu mune mom imam musa ibn uqba fa aslamu wa wa'aduhu ila qabil ñom ñi ñepp mo ñi ñeuk dajé yonnati bi alayhi salatu wassalam ci wa madinatul munawwara ala sakinha afdalu ssalati wassalam mune ñom ñepp nak ñu daldi tup duggu ci diina ji ba pare dig yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko dinañu dajé wat ci at mi di ñew lolou la imam musa ibn uqba rahmatullahi alayhi dal di wax legi nak ñu ñew xol ñi mu tuddu ñoy ñan kon ki ci ñeuk mo ne moy muaz bi muaz ibn afra معاذ بن عفراء موي معاذ ابن الحارث ابن رفاعة ابن الحارث ابن سواد ابن مالك ابن غنم ابن مالك ابن النجار الانصاري النجاري موم بوكون سي والانصار بوكون سي نيغوا نجار mom moy frère Awf mi gissone Awf mom Rafi' lañu gissone wa Awf gissone nañ ko mom lañu gissone ci jotaay bi wessu ki frère am la ak Rafi' ak Rifa' ñom ñent lañ won ñom ñepp di doomi Afra moy kan moy Muaz bi ak Awf ak Rafi' ak Rifa' ñom ñepp di doomi Al Harith banu Harith ak Afra sen yaaye tudon Afra motax Imam Musa ibn Uqba mun Muaz ibn Afra lu bari dañ len di dakantalal ñom ñi sen yaay mom sen yaay mo don Afra bint Ubayd ibn Sa'laba ibn Ubayd ibn Sa'laba ibn Ghanm ibn Malik ibn Najjar mom nak Sayyidina Muaz bi ibn Al Harith comme niñu ko gisee ni Imam Musa ibn Uqba ak ñimu tuddu mom Imam Musa ibn Uqba cité né le kené mom mo konna ci juroom ñett ñit ci wa lansar ñi yonnati bi alayhi salatu wassalam jëk dajel mom nak fekke na aqaba yi ba paré fekke na tamit badar bi xex yi amé bi yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di gaday ci seen dëkk mom dal dinay fekke غزوة بدر موم عبيد مي امون نا اي دوم بو تودو Ubaydullah amon na tamit dom bu tuddo Haris ak Auf ak Ibrahim ak Aisha ak ñeneen mom fekke na ñaar yi comme niñ ko waxe legi aqaba yi ñent ñett yeb ci kaw ñi wax ñi ne aqaba yi bi ni ñu dajje te ñu nekkon 8 ci waxu Musa ibn Aqba rahmatullah alayhi kené bobu moy bu ñëkk bi kon da nga nan ñett waye budé comme l'imam Ibn Saq wax né biñu dajé waté ta nékkon 12 bob moy bu ñëkk bi bu mujju bi moy bi nga xamanténi ni moy di ci top mom mi de Sayyidina Mu'adh ibn Afra radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu fekkena aqaba yeb te yonnati bi alayhi salatu wassalam dal dina ko won bim ñewé Madinatul Munawwara ala sakinha afdalu salatu wassalam comme ni nga xamné Imam Ibn Sa'd non la solo muné mom la bimi mbokalé di bolé di def ay mbokk entre ñi nga xamné ñoo jëgë won Makkatul Mukarrama di muhajiruna radiyallahu ta'ala anhum ak ansari mom daf la bolé won Mu'adh bi ak Ma'mar ibn al-Harith al-Jumahi tabokon ci wa banu Jumah feli ta Makkatul Mukarrama zada Allah tashrifan wa takriman mom imam di mom mi di sayyidina Mu'adh mom nak tarjumam gudul mo ngi genn adina ginnaw bi nga xamantene ni ci lañu fat sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu ma wa ardaahuma waja'ala a'aliyal firdaws maskanahuma wa mathwaahuma imam Musa ibn Aqba kon koku lu ñëk tudd moy Mu'adh ibn Afra mone ki ci top wa As'ad ibn Zurara mone ki ci top moy As'ad ibn Zurara mo leen ñaare lon koku gisoon nañ ko bi ñu wessu di Abu Umama kon ñu jall ki ci dess mone ki leen ñettel wa Rafi' ibn Malik di Rafi' di domi Malik momit gison nagn ko moy Rafi' ibn Malik ibn al-Ajlan ibn Amr ibn Zurayq al-Zurqi koku mo len ñettel mu ne nak ki len ñentel moy wa Zakwan wa huwa ibn Abd Qais modon Zakwan la tudon ibn Abd Qais ibn Khaldata ibn Mukhallad ibn Amir ibn Zurayq al-Ansari al-Khazraji bokon ci wa khazraj nekone deuxième grande tribu bo yasrib mom nak niñ ko ron dakantal modon aba sabu' moy li nga xamanteni ni as sabu' xam nga moy gayne moy yi nga xamne animaux yi nga xam dañuy fadate yoyu mom non lañ ko doon tuddé ndax jambaram kon gis nañ né imam Musa ibn Aqba néna bokku na ci ñi nga xamné ñoo ñëk dajé yonnati bi alayhi salatu wassalam mom nak comme li nga xamné non la imam ibn al mubarak rahimahullahu ta'ala dal di solo né yonnati bi alayhi salatu wassalam bi mu génné Uhud moy xexu uhud dane ana kan mo pare ngir dugg ci mbolo mu xex mom mi de Mu'adh ibn dono di Zakwan ibn Abd Qais radiyallahu ta'ala anhum dal di djok ta mom ci banu Zurayq la bok di Zakwan ibn Abd Qais Abu As-Sab' yonnati bi alayhi salatu wassalam bim ko gisee mu jog mom muné parena mom parena ngir dem duggu ci yefer yi xex muné alayhi salatu wassalam ne man ahabba an yanzura ila rajulin yata'u bi qadamihi ghadan khudratal jannati falyanzur ila hadha yonnati bi alayhi salatu wassalam bim ko gisee mu jog ne mom parena yonnati bi alayhi salatu wassalam ne kep ko xamne beug nga gis goor nit go xamantene ni suba gadan

fal placeam rakam bi muawiya ibn abi sufyan def ko fo gouverneur waye ba nga xamantene ni fala nek gouverneur dafa amone ak probleme ak sayyidina ubada bi moy am ay sujet de controverse yo xamne ñom d'accorduñ ci won ñom ñaar mom ak sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhuma ci le mom dal li dem fele nga xamantene delu bañu ñewé delu madinatul munawwara ala sakini afdalus salatu wassalam sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu ne ko ana lan mo la delo ci lan mo tax bu joge fa mala waxon nga nek fa nga nekkon bo balegi monako man li tax dal ma delu ci moy ne man manuma nek fofu ak nga xamne mom nga fa tek bi sayyidina muawiya ndax dañu am ay sujet yo xamne ma mom d'accorduñu ci comme kan ak mom mo jité man manuma fa nek muy def lo wala bok sujet yo xamne duma ci d'accord man dama koy wax te lolu man na yakal fofu tamit sen ni muy gouverner motax ma dem sayyidina umar ibn al-khattab ne ko delul fu mu joge won yalla daldi ne souf so xamantene ni ak yalla bonal na fa qabaha allah ardan last fiha wa amsalu fala imrata lahu alayk ne ko yalla yalna yalla bonal souf so xamantene ni yow ne ko fa ak ñu melni yow ci ak mbax demal ta nga ne ko mom sayyidina muawiya mom da ngay na am sujet de controverse mom legi jitt mom jittatul nekatul sa ki nga xamne amatul autorité ci yow dina ko nonu mom ci la dello sayyidina muawiya dal li fele ci sham mom sayyidina ubadah ibn samit radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom nak dafa bokon ci ñi nga xamanteni ni liñu jaayante won ak yonnati bi alayhi salatu wassalam nga xamne muy jaayante bu mag bobu point yi nga xamne mom lañu jaayante won doon ci won renoncer dara ta tamit motax bim fa deme bam nekke fofu sham amane lata muy don dajé mu don joté mu don am ak mom waxtamu ñagas ci yenn point mom sayna ubadah ibn samit radiyallahu ta'ala anhu dane mom dafa gis ben way fekk mu ngi sham fofu waji daldi noddu biñu noddé ba paré ñu noddu ba paré mom mo noddu légui ki nga xamné moy khatib bi di ki wara def discours bi moy imam bi waji wara taxaw di def ben discours mu jox di daldi di tag sayyidina muawiya diko tag diko ki comme rek di ngay gis moy légui da ngay gis lolu ki régime yi nga xamne da ngay ñew ci jakk ji aljuma waji di def khutba di tag bour be ak yoyu bimu gisee waji diko def dik moy ki khutba mu daldi jog rek tibbu suuf ci loxom rek daldi koy sanni ko ci gemmiñu waji nga xamne mom mo doon khutba nonu doon tagade bimu ko defee nak sayna muawiya gis limu def radiyallahu anhu mu daldi ci mer ndax lan motax muy xut waaji suuf tamuy khutba mom muneko sayna ubadah neko innaka lam takun ma'ana hina bay'ana rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam bil aqaba ala as-sam'i wat-ta'ati fi manshatina wa makrahina wa maksalina wa atharatin alayna wa an la nunazi'a al-amra ahla wa an naquma bil haqqi حيث كنا لا نخاف في الله لومة لائم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المداحين فحثوا في أفواههم التراب مام بيمو جوغي نا خبوكو سوف مو دالدي سيدنا معاوية دالدي كي مير موي مو بروتيستي lan motax mu xep waji souf ci kanamam ci gemmeñ gi muneko yaw fekke wo

qu'est-ce qui est dans la nudité qui plagie lan mo ci né né ñi ñeu fiixlu ku fa ku bëggu la gis way nga bañ fa dem mais gars ils sont con quoi ñom dañu simple dara quoi ñom qu'est-ce qu'ils veulent ces extrémistes là mais lan mo nekk ci sangara wé ku bëggul nga bëggu ko jënd han mom nan la ko gêné takat waji wax lol mom bu gisé digeen gu muro borqa mu déranger ko mom néna sangarak boîte de nuit ak yoy waru la déranger djulit bu sensé quoi ta pourtant néna mom bu gisé ku muro même yenn mouray sax bëgg ko gis ci centre ville bi lan nane dañuy yak décor bi quoi avec leur foulard là nga xamné ce nafiq la ki kassa mom ci bopam ta li woné né nafiq deug la mom xamna li sangaray cause ci ay mort ci adina bi nga xamné en France mom bien yi ci accident de la route mo djel p excès de vitesse ray yi sarani fi yépp sangara mo djel p waxuñ ci dara mo xam lolu bakkan yi dé mais mouray kan la ray da mësa gis nit ku dé ndax da dajé ku mour wala da nit ki mour mo andi dé en plus santé publique ñaata ci ay millions ay milliards lañuy dépenser par année ndax cœur yu yakko ay cancer recherche bi ci yo xamné buñu ko arrêté won lu bari ci yo dotul am mais boîte de nuit tapal nocturne ñu joggé fa nan bané say duggu sen auto di daw 300 km/h fekk ay innocents yu xey sen ligé yor sen auto di dem ñu mbëkk leen ñu yobul leen alakhira ci saasi kenn waxul dara ñu ñew naan Abu Hurayra waji mom yufsiru ta moy gis nga bu ñewé c'est que classe gi dañ doon wax mbiri lim démé waxuñ ko ñewuñ né ko li mako léral mais néwuñ Abu Hurayra mom bu ñewé fofu sangara ci lay tour waxul lool gaay waxuñ ko lool ha yufsiru ala ahli zimmati matajirahum day yaqal ñi nga xamné dañuy julli té nek ci dëkk bi té dëkk ci dëkk bi seen commerce yi da koy ya xam nga seen commerce da fa yaatu ñoo dañuy jaay lu dagan mais dañuy jaay da ngay gis no xam dañuy julli di jaay ay mango même di jaay sax mom ay mango coca cola yu mel no mais di jaay jël di jaay ay fruit yoy foy tv épicé xam nga mo ñëw ne nga ñëw ne sëriñ bi mo tax ne borom xam xam bi liko laaj ta waxo wu mbir yi léré ñëw rek nako mom da yakal gaay seen commerce ta waxo seen commerce lan la mu ne mom ci suba yi non lay def de dugg ci marché bi fa yaqdu ila souq yufsidu ala ahli zimmati matajirum ah way wax ci way wa amma bil ashi kanta bu ngol joté nak ba nit ñi wara dalu quoi gon quoi fa yaqmur fil masjid laysa lahu amal illa shatm aradina wa aibina bu gon joge nak ba nit ñi ñew ci mom ci jakka ji lay tok bi def dars mais dal gis nga togam ci jakka ji bu toge ci jakka ji amul benen lenen lu muy def ben liguey bu muy def ci bir jakka ji ludul saga suñu der yi quoi chaqma aradina mom dal fumu dina ñaawé mu dal liko fay jaar ke yaq suñu der yi ñu ñet way wa sham yaq na suñu der way yu ba de mi way ah amatuñ fi benn ki kan qamuñu saway du dugg ci suñu intimité di ci wax lu dul non di ci wax lu jaadul légi ñom loolu lañ wax kon dal moy liñ bëgg moy Abu Hurayra radiyallahu anhu yow démal nga wax ak sa mbokk mi ndax kat liñ la wax ni moy bu xeyé ci day tok affaire ñaa yaq day dem yaq ki waxuñ ko sax day tok sa garasi day ñew yaqal suñu gaay naan suñu mbokk karciar yi né ñom duñu wax non loolu ñi xamul ñoy wax non quoi après mais ñi sore wu ñaw nak mom ndax am nga gaay tamit commerçant yi leg leg ñom sen ñom proof yi rek quoi lepp lu len nara yakal profit bi ah legui nak yow yaay yow ya indi sa problème bop legui mune ñom lool lañ ko wax legui nak kon présenter nañ mbir mi tabu bu gonté bu ngoné mu nek ci jakkaji amul dara lu mu fay def ludul li ñu saga ka wax ci suñu der yi yo xamantene ni jaadul legui nak buñ le tissé dara deglu nga ben par bi nga dem deglu keneen ki moy non la bo deglo kenn ben ñaar ño xamne dañu am problème seen digënté litige bo deglo kenn ki ah keneen ki diñ ko deg Seyna Abu Hurayra radhiyallahu anhu dal di koy dikkel laj ko ne ko me Ubada ban problème nga am ak Muawiya ndax mo jité won dekk bi moy waxna la sank ne bari na ay problème yo xamné andu ñu yu ñu d'accord lu won seen digënté légui bi nga xamantene ni ci la wax lolu laj ko ne ko bayiko Muawiya bayiko ak li nga xamné mom lañ ko yenn moy charge bi liñ ko fal mune mom muné ko muné sayna abu hurayra lam takun ma'ana iz bay'na 'ala as-sam'i wat-ta'a wal-amri bil-ma'ruf wan-nahyi 'anil munkar wa an la ya'khudhuna fillahi lawmatu la'im fasakata abu hurayra muné mu deglu abu hurayra radiyallahu anhu sayna abu hurayra bam pare munako abu hurayra yow neko won ak boko won moy fekke wo bañi jaayante yonentiba alayhi salatu wasallam ndax sayna abu hurayra mom 7 ans après ganda yonentiba alayhi salatu wasallam le yub le tout alors que Ubad ibn Samit mom avant ganda gi le tout la dajé yonentiba alayhi salatu wasallam ci bay ci aqabat yu ñett yoyu légi monako yow fekke wo bañu don jaayante ak yonentiba alayhi salatu wasallam ci dig ak top moy sunna ni gis nga alquran ak sunna yi li mu jangalé mom kay xana ma bañ ci xam dara kay mais buma ko xamé buma ko déggé wala bañ ko yeddé mais buma xamé né li la yalla bëgg li la yonentiba alayhi salatu wasallam bëgg mom par force dama koy top ala sam'i wa ta'a wal amr bil ma'ruf way jaayante won nañu ak mom di digle lu bax way wan nahy anil munkar way tamit jaayante won nañu ak mom di téré li nga xamantene moy lu baxul way tamit mu bagno japp fillahi lawmatu la'i gis nga ci yi ni nga xamantene ni mom lay téré mom lay ki ni yima gis ñuko fi def talu non kenn manula man di waxa wax ba man ni duma ko téré ah non ndax allah ya'khudhukum fillahi lawmat la ya'khudhana fillahi lawmat la'im mune ta kenn duñu japp ci yalla ngagnou aji ngagnou ko man di doon ñun lolu graw mom nak seyna Ubada mom nonu la fa nekke won nekkon ko xamantene ni ku bari won xam la comme li nga xamantene mom la mujahid jele ci junada muné duguna ci Ubada wa kana qad tafaqqaha fi ddin duguna ci Ubada ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu wa arda fek muy ko xamné ku deggul diiné la ku degg diiné waye li ni mu doon wax ak sayyidina Muawiya ci yenn ñu d'accordul won tekkuul né dané mom sayyidina Muawiya moy né day am ay sujet yu ndon lo d'accord mais bimu gisé né mom mi amna ben jataay buñ masona jataayu comme ni nga xamantene non la ko mu ngi ci imam ishaq ibn rahowi dal di solo we ci musnadam nako nonu imam at-tabarani solo nako ci al-awsat jele ko ci yoonu tari ci yoonu isa ibn sinan mu jele ko ci ya'la ibn shaddad mune zakara muawiyatu al-firara min at-ta'un فذكر قصته مع عبادة فقام معاوية عند المنبر بعد صلاة العصر فقال الحديث كما حدثني عبادة فاقتبسوا منه فهو أفقه مني واي موم كوم ني صحابه رضي الله عنهم اك نين ني باخني موي ني بو لا بو غيسه ني نيت واخنا لو خمانتيني ني كونفينكر نالا داغي داكو ميم بو ريني امنا يين بوزيشن يو خامني moy ne alcorane waxu ci lu leer gisun ci hadith bu leer ak yoy lolu man na am ay woute wala bok kenn bañono xam dalil mais bu xasse leer moy dag koy top mo do mas nañuy wax ci affaireu ta'un bi comme li wax ni ñom imam ibn ishaq ni niñ ko ishaq ibn rahowi rahmatullah alayhi ak imam at-tabarani solo jele ko ci ya'la ibn shaddad mune sayna muawiya radiyallahu anhu dafa mas di tuddu moy daw gi ñu xam ngam ne mom lañ wara daw peste at taun li peste da legi mu daldi tuddu ben xew xew bu jataay ben xew xew mok ubadatu min samit fek mom sayna ubada daldi ko ci wax li nga xam ne mom la ci xam jele ko ci yonnati ma alayhi salatu wassalam Sayna Muawiya radiyallahu anhu dal di taxaw ci minbar bi ginaaw bi ñu julle fofu ci Syrie fele ca nekkon famu jite won di Sham mu taxaw ci minbar bi ginaaw bi ñu julle takusan mo ne al hadith kama hadathani wax len hadith bi nga xamne moy wax ci daw peste fu mu am bo fa newe peste ba am nga bañ fa genn ndax bo fa genné dang koy wal ñeneen waye yit yow mi nekul ci deuk bob bu fa dem ndax bo fa demé da ngay muju mbir ni dal dilay dal mais lol tekkuul la dañ fay tok rek après di xaar bien ah non deul yépp mat way ngir fajj gay voilà légui mu dal di tuddo hadith bi né comme ni nga xamanteni ni mom lama ko sama lama obada dal di netalé mobada momako netali ne len nak faqtabisu minhu de len ko roy mom ubada de len top di xencu ay tankam di ko roy ndax kat mom deug deug fo huwa mom ubada kat radiyallahu an afqahu minni moma gina deug fakk fof kon lolou xam nga ne moy wacc sa bop ndax nit ñu bari lolou lañ mam surtout ci bolo li moy la qama ala al minbari فقام معاويه عند المنبر منبر فمنبر بعد صلاه العصر جناو بن جولي تاكوسان نلن واخلن لم نند واخ الحديث كما حدثني واخلن الحديث مي كوم نيغا خامن نون لا مان مانكو جيلي تي عباده بن الصامت تا مول نك روي لن كو داخ موما غينا ديغ فخ موما اوب خام خام سبي لغي وي موم مي دانكا da xam xam dafa wara nek lo xamanteni ni rahimun bayna ahli xam xam wara nek ay jasi yu ñu tek diko feugante dede waye kum boomu jur la comme li la comme ñaar nit ño xamne ño bokk ben yaay wala genn geño bu ñu joge ay mbokk lañu wara doon lolu mom lañ doon dundal ñom sahaba yi radiyallahu ta'ala anhu motax mu ne len ci bir mbolo bi même bu dé amna ay divergence amna ay divergence ak mom wan len nak ah ubada nak roy len ko fa innahu mom afqahu minni moma gina deg nak fiqh mom nak sayyidina ubada radiyallahu ta'ala anhu dafa nekkon nit ku ñol la won amon yaram nekkon ku rafet mom sayna ubada bi radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom nako non tamit wax ju mel nonu di fatal li nga xamne mom la jaayante won ak yonnentiba alayhi salatu wassalam waxon na masna dem tamit wax ko sayyidina uthman ibn affan comme ni muko waxe sayyidina abu hurayra ni ne ko mom lol la won mu dal di koy bayyi mom nak amna ñu ne mu ngi genn adina fofu la newon mu ngi genn ramla ramla moy ramala wala ngay deg non non banan ramala ramla dekk la bu nek fofu palestine mom fofu non lu genn adina mom ci ane 34 après gadda yonnati bi alayhi salatu wassalam fek mu ngi amone 72 ans mom sayna ubada amna nak ñu né mom ginna guddum dundum ginna guddu lool amna ñu né dedet mom duddu na ba 45 ane 45 fekk ci khilafa sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu lool wutele ci li nga xamantene ni mom la dundum mom sayyidina ubada radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom nak ci musnad baqi ibn makhlad radiyallahu rahmatullah alayhi muy terem bob nga xamne gaay croisé ñoko lakone fele ta espagne ta andalousie ba ñëwé bokku ci téré yi lak de baqiyum na makhlat muy téré bi gina mat nga xamné da doon recensé répertorier sahaba bu nek ñaata hadith nga am ci yonentima lay nga jël ci yonentima lañ jël ci yaw mom répertorier yi na ci kené ubadat ibn samit radiyallahu ta'ala anhu dal dina solo 181 hadith bo demé ci imam al-bukhari imam muslim di muttafaqun alayhi mom amna fa 6 hadith yo xamné mom moko solo amna imam al-bukhari rahimahullah solo ci ñaar am ñaari hadith yo xamné mom rek ko ko solo imam muslim solo wuko nako nonu imam muslim solo na ñaari hadith yo xamné ci sayyidina ubada radiyallahu anhu yo xamné imam al-bukhari rahmatullah alayhi mom dal du koy solo kon mom fofu le guen adina amna ñu ne palestine hims le guen adina ñeneen ñi ne fofu ci baytul maqdis fele ci ramala bok ci ramla bok ramla le guen adina ndax ramallah dafa am ak ramla bokul ramla fele guen adina am ñu ne baytul maqdis fele guen adina ñi ne ci ane 34 bi ñi ne dem na ba ci khilaf sayyidina muawiya genn adina la 45 yalla mo gina xam lan mo ci nekkon kon wallahu ta'ala a'lam wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu 'anna bihi wa ja'ala 'aliya al-firdaws maskanahu wa maswa kon imam musa ibn uqba rahimahullahu ta'ala muñuy citel ba legi ñu ngi ci ñi mu ne ñoñu ñoy ñi dajawon ak yonnati bi alayhi salatu wassalam guddi gogum mom mu ne won 8 le contrairement ak le imam ibn ishaq rahimahullahu ta'ala wa ginaaw bi ñuy citel mu ngi citel 8 yoy ginaaw bi ngi gisee mu'adh ibn afra ak as'ad ibn zurara ak rafi ibn malik ñaar ñi jotaay be passé lañ leen gissoon ak zakwan de ibn abd qais ak ubadat ibn samit muy leen 5e mu ne 5e bi mu ne 6e bi moy wa abu abdurrahman yazid ibn salaba mom nak tarjumam ba danaka ñaari ligne wala ñett ligne la ci téré yi nga xamna ñoy yitté wo lolu comme ni nga xamné imam al hafid ibn hajar ci al isaba moné mom ki moy yazid ibn salaba ibn khazma ibn asram ibn amr ibn amara ammara ibn malik al balawi abu abdurrahman nekon allié wu bani salim ibn auf ibn al khazraj mom imam ibn ishaq rahimahullah ta'ala mom dane mom mi ci ñu bokku ñu fekke aqabatu saniya moy bu mujju bi da imam ibn ishaq mom dafa japp ne mom bu ñeuk bi dajé bi wa alul madina ñeuk ka dajé yonnati ma ali sattu sam dajé bu ñeuk bob ta mom mu neewon 6 lañ imam musa noko ba def 8 lañ mom bobu jappé wuko comme buna na qabatul ula sari bob bolé wuko ci ndax dañ ñetti yoon la wa ansari dajé yonnati ma ali sattu sam fofu la ci makkatul mukarrama zada allah tashrifan wa takriman bu mujju bi nak imam ibn ishaq neena yazid ibn sa'lam mi mom di abu abdurrahman radiyallahu anhu mom fekke won na bobu ta tamit imam at-tabari mom neena fekke non seulement bu mujju bi mais fekke na bo bi ci bu ko jidu kon dañuy gis ne ci waxu imam musa nok ba kon ak buñ boole wax yoy yep mom fekke na ñetti dajje yep yu yaronti bi alayhi salatu wasalam dajje ak ñom fo fele mom yazid ibn sa'lam radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa nabihi waj'ala a'ali al-firdaws maskanahu wa ma'wa balegi imam musa noqba rahimahullahu ta'ala mo wax ñu kenen ko xamantene ni mom bokku na ci ñooñu munawa abul haytham ibn tayyihan wa uwaym ibn sa'ida ñooñu ñoo ñi nga xamne ñoo mujju amana nak tammi dafa xaw xat ne dañoo xaw xat waron manon nañ ko jéxal waye damay ragal mu contre mam contre temps après xamna kon dañuy yem fi kon ci ñi nga xamne mom la imam musa nok ba cité ne 8 lañ won kon ñu ngi yem ci abu abdurrahman yazid ibn sa'lab jéxal nañ ko bi di ñew inshallah kon ñu wara gis abu al-haytham ibn tayyihan buñ ci paré ñu gis kiko mujjel di uwaym ibn sa'ida buñ leen gisé après ñu dal di jall xol ñom bañu dello seen dëkk lan lañu fa def ak bañu dikaté comme que dañu joxé won rendez-vous yonnati bi alayhi salatu wassalam at mi ci tok bañi ñew est-ce que lim bi rek lañ doon 8 ci waxu imam musa noqba wala 6 lañ doona comme ci waxu imam ibn ishaq wala ginnon nañu yok lool ak yan nouvelle lañ jox yonnati bi alayhi salatu wassalam ndax rand nañ ko compte bañ démé lañ néwon dinañ ko dox fofu xol ba xam loolu lañ wëra gis ci jotaay yi di ñew insha allah taala wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.